Robienia, sprawozdania, w domu jeszcze więcej, wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna, jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, sobota 11 maja, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Do schroniska dla nieletnich trafi 15-latek podejrzany o zabójstwo ucznia w szkole w Wawrze. Konwencje Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Europejskiej przed eurowyborami. Setki osób na pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Podejrzano zabójstwo ucznia, 15-latek ze szkoły w Wawrze trafi do schroniska dla nieletnich, zdecydował sąd rodzinny. Prokuratura otrzymała też prowadzenie sprawy i zbada, czy są spełnione przesłanki, na podstawie których nastolatek może być sądzony jako dorosły. O tym poinformował Sąd Okręgowy Warszawa-Praga. Jeśli prokurator uzna, że nie ma przesłanek, sprawa zostanie przekazana sądowi rodzinnemu. W innym wypadku nastolatek będzie sądzony w oparciu o przepisy kodeksu karnego. Do tragedii doszło wczoraj przed południem w szkole podstawowej imienia Króla Maciusia I. Sobota z partyjnymi konwencjami przed zbliżającymi się wyborami do Europarlamentu. W Bydgoszczy premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości walczy o nowoczesność w Europie poprzez działania na rzecz poszczególnych sektorów gospodarki. Szef rządu mówił o rekordowej nadwyżce, która pojawiła się w sektorze eksportu usług. Narodowy Bank Polski przedstawił statystykę eksportu naszych usług. To było rekordowe 250 miliardów złotych. Blisko 95 miliardów nadwyżki. W Płocku na konwencji Koalicji Europejskiej lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że w przypadku zwycięstwa jego ruchu zrównane zostaną unijne dopłaty dla rolników. Narodowy program rolny, który będziemy finansować ze środków Unii Europejskiej. Bo jak dojdziemy do władz, to Polska nie otrzyma 15 miliardów mniej na rolnictwo, tylko 20 miliardów więcej. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Uniwersytety, instytuty, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa, a nawet szkoły. Na Stadionie Narodowym trwa piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wystawiają się naukowcy z różnych dziedzin i pokazują, na czym polega ich praca. Temu wszystkiemu przygląda się Kuba Witkowski. Kuba, opowiedz, co tym razem cię zainteresowało. Tym razem zajrzałem na stoisko, na którym wspólnie działają przedstawiciele Centrum Kosmicznego i Instytutu Geologicznego Polskiej Akademii Nauk. To, co można tutaj zobaczyć, to nie tylko najnowsze maszyny, które poleciały w kosmos, ale i to, co z kosmosu spadło na Ziemię. Ciekawy eksponat prezentuje na przykład Michał Banaś z Muzeum Geologicznego w Krakowie. To jest rykoszet, który oderwał się z Księżyca, uderzył półtora roku temu w Algierię i zobaczymy go pod mikroskopem zaraz. Widzimy, że to jest coś takiego jak samochód, który najpierw padł pod pociąg, odbił się i trafił pod tira. On przeżył dwie potężne katastrofy, uderzenia w Księżyc i uderzenia w Ziemię. W związku z tym nie dziwimy się, że on jest taki brzydki, bo to jest po prostu breccia. O, tu jest fragment pierwotnego gruntu księżycowego. Jest to taka duża impreza, gdzie można po prostu czegoś się nowego dowiedzieć, zobaczyć. Powiedz, Ania, co robiłaś? Sadziła. Sadziła drzewko. Sadziła, zrobiła dołek i posadziła drzewko, tak. Udało się? Udało się, Ania? Udało się? Zdobysław Czarnowski. Dyrekcja Gdańska, na Leśnicą Kościerzyna. Tu Państwo możecie na naszych stoiskach zobaczyć od podstaw, czyli jak wsadzimy drzewka młode, jak to należy pielęgnować i później też są pokazy z harwesterem, z makietami, jak to drzewo pozyskujemy i to drzewo później wędruje do Państwa, do domów. Na wielu stoiskach można samemu wykonać eksperymenty, a nawet wypróbować różnego rodzaju symulatory. Są też instytucje, które prezentują maszyny przeszłości, choćby miłośnicy kolei. Kuba Witkowski, dziękujemy za relację. Dni Europy w Atenach. Bierze w nich udział m.in. polska ambasada, która przygotowała swoje stoisko i okolicznościową wystawę. Tańce narodowe przedstawi uczniowie polskiej szkoły z Aten, Beata Kukiel-Wrajla. Ateńczycy mogą poznać smak polskich słodyczy i uzyskać informacje na temat naszego kraju. Mogą też obejrzeć wystawę multimedialną, która podsumowuje 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Z tej okazji w sercu Aten na dziedzińcu Zapion w ogrodach narodowych rozlegnie się hymn unijny w przekładzie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. W jego nagraniu wzięli udział uczniowie polskiej szkoły i pracownicy ambasady. Pokazy grup tanecznych z różnych państw wspólnoty zainauguruje występ polskich dzieci, które na tę okazję przygotowały specjalny program taneczno-wokalny. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Dzień dobry, w studiu witam dwie panie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ewa Podgórska, autorka filmu Diagnosis. Witam państwa. To już nie mamy wątpliwości, który to głos. I Małgorzata Babińska. Witamy, pomysłodawczyni tego filmu i producentka. Dzień dobry, dzień dobry. Jakoś tak nie widzę tych wielkich emocji. One są chyba głęboko skrywane, bo to właściwie już za chwilę, tak? O 17:00 polska premiera filmu Diagnosis, tak? Tak, jesteśmy introwertyczne w swoich przeżyciach. Tak właśnie pomyślałem. No ale tak naprawdę ten film już miał okazję spotkać się z publicznością za granicą i to w bardzo, bardzo, myślę, prestiżowych okolicznościach. Rzeczywiście film miał swoją premierę na Itwie, jest to największy na świecie. W Amsterdamie. Tak, w Amsterdamie. Jest to największy festiwal filmów dokumentalnych na świecie. I to było w zeszłym roku. Od tamtej pory film też był między innymi w Rosji, gdzie zdobył nagrodę za najlepszy montaż. A ja od razu też dodam, że pani właśnie, czyli Małgorzata Babińska, jest, dzisiaj będzie wielu tutaj w audycji laureatów niedawno zakończonego festiwalu Off Camera w Krakowie. Pani również jest laureatką tego festiwalu. To przypomnę, nagroda główna Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych za najlepszy debiut producencki, a dokładnie za ambitną formę i odwagę oraz wielką konsekwencje. I determinacja. Tak, że... rzeczywiście to bardzo miłe. No właśnie, ale też wiem, że to pani właśnie była u źródła powstania filmu Diagnosis. No tak, rzeczywiście. Jak to było z tym pomysłem? No miałam pewnego rodzaju obsesję na punkcie tematyki miejskiej. Ten temat mnie bardzo interesował. Robiłam research przez prawie rok i w toku tego researchu szukałam tak naprawdę takiej interesującej formy, w jaki sposób, w ciekawy sposób opowiedzieć o mieście. I znalazłam metodę psychoanalizy miejskiej. Wtedy zaprosiłam Ewę do współpracy, którą znałam już wcześniej. Wiedziałam, że jest bardzo ambitną reżyserką, ale też bardzo zdolną, która ma też bardzo, bardzo taki osobisty stosunek też również do tematu miasta i w ogóle do miasta i postanowiłyśmy razem dalej rozwijać projekt. No i właśnie, i Ewa Podgórska napisała scenariusz, wyreżyserowała ten dokument. Czy miało znaczenie miejsce? Czyli to konkretne miasto, czy to mogło być jakiekolwiek miasto? Jak to było? Dla mnie miało to ogromne znaczenie, że jest to Łódź, moje rodzinne miasto. Natomiast mam nadzieję, że dla widza nie będzie to miało aż takiego znaczenia. Nawet w angielskiej wersji językowej nie tłumaczymy nazwy miasta, tylko używamy terminu the city, żeby zyskać taki uniwersalny wymiar, ale oczywiście dla osób z Łodzi, czy nawet szerzej z Polski, to oczywiste, o jakim mieście mówimy. Tak, tak, no patrząc na ekran nie mamy wątpliwości, to jest Łódź, ale co bardzo ciekawe, od razu powiedzmy, przecież Łódź, no to chyba jednym z tych polskich miast, które było najczęściej filmowane, najczęściej wykorzystywane i w fabułach, i w dokumentach. Wydawałoby się, że już wszystko o Łodzi zostało powiedziane, a ja muszę przyznać po obejrzeniu Diagnosis, że no znowu widzę Łódź jakoś na nowo, w zupełnie innej perspektywie. I to się udało. Miło nam to słyszeć. Jaki był pomysł na to? Pomysł się rodził w trakcie pracy nad filmem. Najważniejsze dla mnie było opowiedzenie o mieście poprzez pryzmat ludzki, żeby oddać specyfikę, u nas w Łodzi się mówi, że Łódź to stan umysłu, żeby oddać specyfikę stanu ducha mieszkańców Łodzi, ale jednocześnie, żeby film był uniwersalny i poruszał problemy bliskie wszystkim nam. Dotyczy kondycji ludzkiej, potrzeby miłości, potrzeby bliskości i czułości, także lęku i są w nim bardzo widoczne. No tak, i bardzo wyrafinowany pomysł, bo to jest zderzenie rzeczywiście ludzkich losów, bardzo też czasami ciekawych, nawet zaskakujących historii. Taka obserwacja, ale właśnie zderzone z miastem. Inspiracja była francuska? No tak, rzeczywiście, chociaż inspiracji było wiele tak naprawdę, no i główną inspiracją była ta metoda psychoanalizy miejskiej, czyli tak naprawdę patrzenie na miasto przez pryzmat człowieka. Aha. I to nie tylko w takim sensie, co człowiek dany powie o mieście, tylko człowieka w sensie duszy. I tak naprawdę w tym filmie właśnie idziemy w stronę duszy. I rzeczywiście inspiracją była ta metoda psychoanalizy, też różne jakby takie nowatorskie metody patrzenia w ogóle na miasto przez pryzmat jego też zabudowy i tak dalej. Natomiast myśmy w samym filmie jakby skupili się rzeczywiście na tym wymiarze emocjonalnym, bo to było dla nas najważniejsze, żeby, tak jak Ewa wspomniała już wcześniej, pójść po prostu za tą emocją i w stronę gdzieś ludzkiego wnętrza. Ale nie bały się panie, podchodząc do tego tematu i takiej jego formy, no bo nie bały się tej realizacji, czy to się na pewno uda, bo przecież właściwie pomysł w punkcie wyjścia był dosyć karkołomny. Nie chcę tu opowiadać za dużo, bo to trzeba no zobaczyć. Właśnie, tak, to trzeba na festiwalu, ale to jest bardzo specyficzne, no, powiedziałbym bardzo taka nowa forma. Jeszcze jedna próba poszukiwania środków wyrazu w filmie dokumentalnym. I bardzo niezwykłe, no ciekawe zderzenie właśnie ludzi i miasta. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. To też prawda. To znaczy, to jest też tak, że w procesie chyba się w ogóle o tym nie myśli, po prostu się pracuje i myślę, że my też tak podchodziliśmy na każdym etapie developmentu, produkcji, czy też postprodukcji. Po prostu byliśmy bardzo zdeterminowani, żeby naprawdę zrobić film, który będzie poruszał emocje i te struny. Uczciwy. I uczciwy, więc jakby no, myślę, że determinacja była dosyć szczera. I myślę, że dlatego nam się też udało doprowadzić do końca rzeczywiście taki projekt, który no, trwał 6 lat od pomysłu do zakończenia, to prawie 6 lat. Czyli długo. A jak szukały panie bohaterów do filmu? No i różnymi metodami to szukaliśmy przez znajomych, było nawet ogłoszenie. Bo to są bardzo różni ludzie, jak miasto składa się przecież z bardzo różnych zapachów, smaków. Tak, no szukaliśmy w kościołach, w klubach nocnych, w autobusach dziennych, nocnych. Ja zaczepiałam ludzi na ulicy. Co my jeszcze robiliśmy? No, przez znajomych bardzo. Chodziło o to, żeby znaleźć jakąś charakterystykę, tak? I żeby to był taki... Różnorodność. Chodziło nam o to tak, dlatego że gdybyśmy się skupili tylko jakby na jednym sposobie znalezienia bohaterów, to baliśmy się, że to będą osoby z jakiegoś jednego środowiska na przykład. A nam zależało, żeby tutaj tak. Jakby też bardzo uczciwie podejść od samego początku do tego procesu i poszukać w różnych miejscach bohaterów. No i tak się składa, że wielu z nich właśnie dojeżdża albo już jest w Warszawie, tak? No już są, piszą. Zgadza się. Jak wielu dzisiaj będzie ich na premierze? Bo potem rozumiem spotkanie z twórcami. Chyba szóstka. Tak, tak. Więc będzie można się spotkać, no i rzeczywiście duże emocje, bo to polska premiera, ale rozumiem, że film będzie dalej pokazywany, są już plany, tak, zagraniczne. Tak, jeżeli chodzi o Polskę, to po Millennium Dogs Against Gravity film będzie można obejrzeć na krakowskim festiwalu filmowym, później na Transatlantyku w Łodzi. Jeżeli chodzi o zagranicę, to między innymi w Singapurze. To zapraszamy. Diagnosis, bez wątpienia bardzo interesująca propozycja i tak jak mówiłem, jedna z pierwszych, ważnych na pewno, polskich premier festiwalu Dogs Against Gravity, który zaczął się wczoraj, potrwa w Warszawie, w wielu innych miastach Polski, jeszcze kolejny tydzień, w niektórych miejscach nawet troszeczkę w późniejszym terminie. No to trzymam kciuki, tak, za dzisiejszą premierę. Dziękujemy bardzo. No i teraz rozumiem, że już spieszą się panie bardzo do kinoteki na spotkanie z pozostałymi twórcami i bohaterami. Zapraszamy oczywiście, jak państwo zdążą. Myślę, że to nie jedyne, nie jedyna dzisiaj ta premierowa. Oczywiście, ale to nie jedyny pokaz podczas festiwalu, będzie ich więcej. Będzie. Zapraszamy Ewa Podgórska, autorka filmu Diagnosis oraz nagrodzona na festiwalu Off Camera, producentka tego filmu Małgorzata Babińska. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. A my już sięgamy po muzykę Daniela Bluma, kompozytora odwiecznie, właściwie zawsze związanego z twórczością Jacka Borcucha, bo za chwilę porozmawiamy o nowym filmie tego reżysera, Słodki koniec dnia, od wczoraj już w kinach, no i też przecież laureat, prawda, festiwalu Off Camera, to główny laureat konkursu polskiego, no ale myślę, że ten motyw muzyczny przypomni debiut Jacka Borcucha, film Wszystko, co kocham. Wyłącznie zagraniczni jurorzy niedawno na festiwalu Off Camera w Krakowie zdecydowali o tym, że to właśnie Słodki koniec dnia, film Jacka Borcucha, zwyciężył w konkursie filmów, polskich filmów fabularnych właśnie w Krakowie i otrzymał nagrodę w wysokości 300 tysięcy złotych. Ale też przypomnę, wcześniej już, bo w styczniu na bardzo prestiżowym festiwalu kina niezależnego w Stanach Zjednoczonych, czyli Sundance, zorganizowanym zresztą przez Roberta Redforda, nagrodę za główną rolę otrzymała Krystyna Janda. No ale tak się stało, że tak naprawdę aktorka odebrała to wyróżnienie dopiero całkiem niedawno podczas uroczystej warszawskiej premiery filmu Słodki koniec dnia. Trójkowa filmowa, Jacek Borcuch. Tak, to ciekawe, ja się nad tym zastanawiam, bo Krystyna oczywiście udzielała wielu wywiadów na temat tej nagrody. To było dla niej wielkie zaskoczenie, ale ona tej nagrody nie widziała, bo nie było jej w Sundance. Ja z Martą Habior odbieraliśmy tę nagrodę z rąk Jane Campion. Nagroda za najlepszą kreację aktorską na festiwalu Sundance. Krystyna Janda miała tam niezwykłe konkurentki, bo to była i Tilda Swinton, i Mia Wasikowski. Ale w Sundance jest tak, podobnie, bo zresztą z Michałem Englertem przy moim poprzednim filmie Nieulotne, że nagroda jest wręczana, a później za sceną jest odbierana, ponieważ tam indywidualnie graweruje się imię i nazwisko na tych nagrodach i to wymaga odrobiny czasu i ta nagroda przyszła do Polski dopiero w tej chwili, jakoś tydzień chyba temu, czy dwa, i Krystyna nie miała pojęcia o tym, właściwie zapomniała, że tę nagrodę dostała i na premierze pierwszy raz ją ujrzała i powiedziała, że będzie nią książki podpierać, bo jest bardzo funkcjonalna. To taki dodatkowy walor tej nagrody, no ale oczywiście ogromny prestiż na prestiżowym festiwalu w Stanach Zjednoczonych, ale która to już była twoja obecność przy okazji filmu Słodki koniec życia, bo chyba co najmniej trzecia, tak? Dokładnie trzecia, tak. Pierwszy to było 10 lat temu już, Wszystko co kocham, 9. 3 lata później było Nieulotne i w tej chwili tak, moja trzecia. Ostatnia, pożegnałem się już z Sundance, pożegnałem się z Kim Yutani, z dyrektor programową, pożegnałem się z Robertem Redfordem, którego po raz trzeci spotkałem. Czemu się pożegnałeś? No bo myślę, że już powinienem zrobić miejsce. Wcześniej, to ciekawe w ogóle, bo tydzień przed Sundance poleciałem do Los Angeles i byłem na jakimś takim raucie, rozmawiałem z jakimś reżyserem młodym amerykańskim, polskiego pochodzenia. On nie wiedział, z kim rozmawia, bo to była jakaś tam taka, takie spotkanie towarzyskie i on mówił, o co chodzi z tym Borcuchem, że on trzeci raz, to muszą być jakieś układy. To był oczywiście rodzaj żartu, ale pomyślałem sobie, że no nie mogę do końca życia jeździć do tego Sundance. Mam 50 lat, że Sundance jest festiwalem młodych reżyserów, odkrywa talenty, namaszcza reżyserów. Też przywiązuje się do reżyserów, stąd te moje powroty, tak jak Gosia Szumowska wraca do Berlina. Festiwale w jakiś sposób opiekują się swoimi laureatami, ale podjąłem taką decyzję, że już nie będę tam wysyłał filmu, nie będę pokazywał, chociaż też to nie było nigdy tak, że ja te filmy wysyłałem. Kim, a wcześniej Trevor Groth, dyrektor programu, czy John Nine jeszcze wcześniej, oni sami się interesowali tym, co robię, zawsze chcieli oglądać pierwsze układki filmów i zawsze rezerwowali sobie ten film. W związku z tym jakiś rodzaj jakiegoś zobowiązania, wierności między nami był, ale myślę, że 3 razy to jest wystarczająco dużo i mogę nawet obiecać, że już tam nie wrócę. No to nie wiem, czy to dobrze czy źle, no w każdym razie na pewno zapisałeś się w historii tego festiwalu, ale skupmy się już na samym filmie. Słodki koniec dnia robi wrażenie filmu bardzo aktualnego, a przecież film dosyć długo powstaje, ten zresztą powstał już chwilę temu, scenariusz powstaje jeszcze dłużej, jeszcze wcześniej. Jak więc to się stało, jak się udało osiągnąć ten efekt, nie zgubić tego efektu aktualności, czyli innymi słowy, kiedy właściwie się ten temat zrodził, jak powstawał scenariusz współautorski przecież? Dokładnie 3 lata temu, po 3 latach spędzonych nad próbą adaptacji Morfiny Szczepana Twardocha, nie udał nam się ten projekt, znaczy producent nie dźwignął tego, nie udało mu się zdobyć pieniędzy na powstanie filmu, scenariusz powstał. Wyjechaliśmy ze Szczepanem do Włoch w ramach, nie wiem, żalu, smutku, rekonwalescencji jakiejś, z nadzieją, że może uda nam się jakąś historię współczesną opowiedzieć. Ten kryzys uchodźczy, który trwa jednak w Europie od kilku dobrych lat, to właściwie wciąż intensyfikuje się. W tej chwili ta główna fala, wielka fala jakoś tam ustała, ale w tej chwili są wybory europejskie i u nas w Polsce też narodowe. I ten temat wraca, politycy wykorzystują. Lęk, który towarzyszy nam w Europie od dobrych kilku lat, jest bardzo inteligentnie gospodarowany przez polityków. To jest niezwykły kapitał polityczny, umiejętne gospodarowanie lękiem. I z tego lęku wzięła się ta opowieść, z takiego zastanowienia, o co chodzi, jak można wykorzystywać przestraszonych ludzi, którzy się boją tej dzikiej, beżowej sfery uchodźców, którzy przyjadą, nie wiem, z siekierami, poodcinają nam głowy. Myślę, że prości, zalęknieni ludzie są bardzo podatni na tego typu propagandę. I to były takie główne impulsy do tego, żeby spróbować opowiedzieć o dzisiejszej Europie, przyjrzeć się Europejczykom. To z lęku się wzięło, to z takiego zapatrzenia, z zastanowienia, o co chodzi, dokąd Europa zmierza, a że jest to rozciągnięty w czasie kryzys, to być może dlatego jest to wciąż aktualne. Ja myślę, że to będzie aktualne jeszcze przez wiele lat, bo to nawet nie chodzi o wojny, które się dzieją w tej chwili na Bliskim Wschodzie, na północy Afryki. To myślę, że dużo ważniejszym i większym problemem jest to, że tam woda się kończy, że klimat się bardzo ociepla. Także nawet jeśli ustaną te wojny, to ludzie i tak ruszą na północ do Europy. My musimy się na to przygotować mądrze. Nie możemy murować, stawiać murów, bo to właściwie to jest bez sensu. No, nie ma takiego muru, który nie dałoby się wysadzić, co mur chiński. pokazał, że musimy się mądrze do tego przygotować, no bo to jest nieuniknione. Wędrówki ludów były od tysięcy lat, my Polacy też wędrowaliśmy po świecie. Tym bardziej ubolewam nad tym, że nie spłacamy tego długu. No świat nas przyjmował zawsze z wyciągniętymi ramionami, po wszystkich powstaniach, wojnach, w czasach komunizmu, a my dzisiaj się w jakiś tam sposób zamykamy. To jest zastanawiające, skąd, czy to rzeczywiście Polacy się boją, czy to politycy gospodarują tak tym lękiem, strasząc nas. Nie każdy muzułmanin to terrorysta. Wiem, że to jest złożone. Ja też nie próbuję odpowiedzieć, dać jakieś odpowiedzi, bo to są zbyt trudne rzeczy. Mędrcy nad tym się zastanawiają i nie dają nam żadnej podpowiedzi. Ja raczej wsadziłem kij w mrowisko, zadałem szereg pytań, z którymi chciałbym, żeby widzowie wyszli z kina i przegadali to w domu, przy herbacie, winie, czy wśród przyjaciół. No i to się bez wątpienia udało, bo film prowokuje do rozmowy, do dyskusji. Natomiast zawsze w swoich filmach też skupiałeś się na ludziach. Opowiadałeś o ludziach, często młodych, ale też przypadek tulipanów potwierdza, że też dojrzałych. Tutaj w zasadzie mamy taki wielopokoleniowy portret, bo i rodzina, i otoczenie. Co przede wszystkim chciałeś opowiedzieć o tych właśnie konkretnych ludziach? Co tym razem było dla ciebie najważniejsze? Myślę, że ja wciąż opowiadam z grubsza o tym samym. Ja myślę, że ten film przypomina i trochę tulipany, i trochę Wszystko, co kocham. Gdzie Wszystko, co kocham, było historią o dorastaniu, o takim wchodzeniu w życie młodych ludzi z wielką historią w tle. Tutaj jest podobna sytuacja, tyle że nie jest o dorastaniu, a właściwie o przemijaniu też z wielką europejską historią w tle. Że właściwie chciałem się przyjrzeć jednej rodzinie, która jest dla mnie metaforą dzisiejszej Europy. Krystyna Janda ją bardzo symbolizuje jako taki symbol starej Europy. Ten Nazir Rufali, uchodźca z Egiptu, jest tym nowym blaskiem Europy, nowym kolorem Europy, którego się tak boimy. Ta rodzina to dla mnie metafora, ale też myślę, że ten film można oczywiście odbierać na takim najprostszym poziomie międzyludzkim. Myślę, że jest wiele warstw. W zależności od wrażliwości możemy się zagłębiać albo w ogólną historię postrzegania Europy, albo w mikroskali przyglądać się relacjom matki z córką, babci z wnuczką, żony z mężem. W dużym skupieniu myślę, że dobrze mi zrobiła ta przerwa 6-letnia, bo to aż 6 lat minęło od mojego ostatniego filmu. Wiedziałem, że ten film jest bardzo ważny dla mnie z wielu powodów. Nie mogłem się pomylić. Mogłem, ale nie chciałem, więc w dużym skupieniu przypilnowałem scenariusz. Nieulotne powstały za szybko po Wszystko, co kocham. Po sukcesie Wszystko, co kocham, wydawało mi się, że właściwie jestem gotowy do następnego filmu. Trochę za szybko wystartowałem. Teraz miałem bardzo dużo czasu do myślenia. W jakiejś takiej pokorze i namyśle podszedłem do tego. Wiedziałem, że to jest bardzo trudny temat, bardzo ważny temat. Nie chciałem się mądrzyć, bo się nie znam. Chciałem jedynie podzielić się swoim lękiem, swoim zastanowieniem, swoją niewiedzą. Chciałem zadać pytania, które każdego dnia zadaję sobie. Czyli krótko mówiąc, sam to chyba czujesz, dojrzałeś jako reżyser. Mam nadzieję, że tak. Rozpocząłem 50. rok życia. Myślę, że kiedyś trzeba dojrzeć, że przestałem egoistycznie myśleć o takich prostych rzeczach, które mnie interesują. Spróbowałem podsumować trochę to, co wiem, przyjrzeć się troszeczkę z innego punktu widzenia temu wszystkiemu. Wydaje mi się, że żyjemy w tej chwili na zakręcie, jako Europejczycy. Coś się wydarzy, nie wiemy co. Jedni patrzą na wschód, drudzy na Bliski Wschód, trzeci na zachód. Wydawałoby się nierozerwalne sojusze europejsko-amerykańskie w tej chwili chwieją się w fundamentach. Są Chiny, jest Rosja, są Indie, jest Brazylia, wielkie gospodarki światowe. Nowe jakieś rozdania są, przesuwają się akcenty. Właściwie Chiny za chwilę staną się pierwszą gospodarką świata. Skończy się jakiś taki monopol Stanów Zjednoczonych. Myślę, że żyjemy w naprawdę przełomowych czasach. Chciałem opowiedzieć o swoim podwórku, czyli o Europie. Wspominaliśmy już o Krystynie Jandzie. Czy łatwo było ci namówić ją do udziału w tym filmie? Nigdy wcześniej przecież chyba nie pracowaliście. W filmie nie. Pracowaliśmy w serialu, przy serialu w HBO Bez Tajemnic. Tam myślę, że się polubiliśmy, że Krystyna sama to powtarza, że przypadliśmy sobie do gustu. Tłumaczyłbym to sobie tym, że jestem dość bezczelny i odważny i nie dałem jej się przestraszyć, bo ona straszy reżyserów. Ja nawet zapytałem, czy któregoś pogoniła kijem, bo koledzy reżyserzy pytają, nie bałeś? W ogóle jaka Janda jest w tej pracy. Ona jest zachwycająca, to jest wspaniała aktorka, wielka aktorka. Ona powtarza taką anegdotę o reżyserach, że przychodzą reżyserzy i wydaje im się, że mogą wyreżyserować Jandę. No to po co zatrudniają Jandę, skoro chcą ją... No bo jakby ona jest tak silną osobowością, że narzuca się reżyserom. A mnie, ja jej to powiedziałem, nie interesuje ona. Ja chciałem odnaleźć w niej coś, czego jeszcze nikt nie znalazł. Chciałem odmienić ją fizycznie. Bardzo protestowała. No mówi, ale co ci się nie podoba? Nie nadaje się, jestem zła, nie pasuje ci. No i odmieniłeś. Tak, ale odbyło się to naprawdę wielkim kosztem szarpania się codziennego. Myślę, że dwie rzeczy przyczyniły się, bo Krystyna też w tej chwili po dość dobrych recenzjach w Ameryce, Variety napisała entuzjastyczną recenzję, w Polsce pojawiają się dobre recenzje. Krystyna któregoś dnia do mnie zadzwoniła i zapytała: Jacek, powiedz mi, o co chodzi? Wszyscy mi mówią, że jakaś kreacja, co ja tam takiego zrobiłam? I ja jej wytłumaczyłem, bo ja widzę to. Ja powiedziałem, po pierwsze wyglądasz nie jak Janda, a po drugie przez to, że grałaś po włosku, zmuszona byłaś mówić wolniej, ponieważ nie znała tego języka, musiała uważać, ponieważ tam zmiana samogłoski zmienia sens. La znaczy coś innego niż le, w związku z tym ona była bardzo czujna. Miała coacha takiego, który jej pilnował, ale już później na planie przed kamerą nie miała go, w związku z tym musiała być bardzo skupiona, w związku z tym mówiła dużo wolniej. I dzięki temu przestała być Krystyną Jandą. Jest bardzo stonowana. Jest stonowana. Ja myślę, że ona też w życiu jest w takim momencie, w którym już nic nie musi. Odpuściła. I myślę, że ja miałem to szczęście sfilmować to odpuszczenie. Że ona w pewnym momencie już, ja ją do czegoś przekonywałem, ona protestowała, ale ja mówię, dobra, to zrób to po swojemu, a później proszę zagraj tę moją wersję. A ona mówi, dobra, to już będę grał, to powiedz mi, co ja mam robić. I właściwie ją za rękę prowadziłem, pokazywałem kierunki, dała mi się ulepić niemal jak z gliny, że mogłem właściwie wszystko. No to jestem jej bardzo wdzięczny, że mi zaufała, że nie bała się, że wiedziała, że nie zrobię jej krzywdy jako artystce. Że nie pilnowała już siebie, pozwoliła mi pilnować. Ja panowałem nad tą jej kreacją i za to jestem jej szalenie wdzięczny. Myślę, że to wielkie zaufanie, które nas gdzieś połączyło bardzo mocno emocjonalnie. Porozmawiajmy jeszcze chwilę o Kasi Smutniak, bo ona tak pięknie i dosłownie i w przenośni łączy w filmie te wątki polsko-włoskie. Ona była naturalnym adresem. Jak już wiedziałem, że, bo to nie było oczywiste, najpierw wymyśliłem tę figurę poetki, Jandę, a później, jak już wiedziałem, że ona będzie żyła na obczyźnie, czyli we Włoszech, z mężem Włochem, no to siłą rzeczy dziecko, jej córka była z małżeństwa polsko-włoskiego. Potrzebowałem kogoś dwujęzycznego. Katarzyna była Kasia, ona nie lubi, jak się mówi Katarzyna, naturalnym adresem, ale to też nie było proste, bo jak do niej zadzwoniłem, ona miała podpisany kontrakt z Paolo Sorrentino i właściwie za miesiąc zaczynała zdjęcia. My musieliśmy się przesunąć troszeczkę. Mało tego, jak skończyła zdjęcia, no to Sorrentino podpisuje ze swoimi aktorami taki kontrakt, że oni pół roku po zakończeniu zdjęć są jeszcze do dyspozycji. Mogą się angażować, ale gdyby Sorrentino zadzwonił, że potrzebuje dokrętkę, oni muszą przerwać. No mają takie zobowiązania, jakiś rodzaj takiej klauzuli lojalnościowej. Ale Kaśka powiedziała, dobra, róbmy, jak zadzwoni, będę się martwiła. Szczęśliwie nie zadzwonił. Druga też taka okoliczność, która pozwoliła nam zaangażować Kaśkę, to było to, że spodobał się scenariusz. Fizycznie nie byłoby nas stać na to, bo ona jest naprawdę pierwszoligową europejską aktorką, ale to, że od jakiegoś czasu myślała o tym, żeby zagrać w polskim filmie, plus to, że jej partnerką była Krystyna Janda i scenariusz, który bardzo polubiła, to były te okoliczności, dzięki którym mamy ją w filmie. To kogo zapraszasz na słodki koniec dnia? Zapraszam wszystkich wrażliwych ludzi, którzy przyglądają się światu, którzy zastanawiają się nad tym, o co chodzi, których niepokoi dzisiejsza sytuacja, którzy kochają życie, kochają wolność i chcą przeżyć życie na własnych warunkach. Film Jacka Borcucha już w naszych kinach, a dziś w Trójkoło Filmowo spotkamy się jeszcze z Krystyną Jandą. To kolejny utwór Daniela Bluma, tym razem tytułowy z wcześniejszego filmu Jacka Borcucha Tulipany. Tu Daniel Blum w towarzystwie Leszka Możdżera. Thank you. to zawsze bardzo ciekawe, jak polskie filmy oceniają goście z zagranicy. No i tacy właśnie byli jurorzy festiwalu Off Camera w Krakowie. I teraz przez chwilę o nagrodach aktorskich. Najlepszą aktorką została uznana Gabriela Muscała, oczywiście za kreację w filmie Agnieszki Smoczyńskiej Fuga, której, przypomnę, była również scenarzystką. Nie myślałam absolutnie o napisaniu scenariusza dla siebie. Natomiast kiedy zobaczyłam tę twarz kobiety, która była w moim wieku i zaczęłam sobie zadawać pytania, zaczęłam sobie wyobrażać drogę tej kobiety w filmie i temat. Ja sama w tym czasie miałam dziecko, no syn mój ma już 22 lata, wtedy miał 12 czy 10 lat. I ten temat był mi tak bliski, ta historia była mi tak bliska, jak można zapomnieć miłość do własnego dziecka. Ta kobieta miała dzieci mniej więcej w wieku mojego syna i równocześnie w momencie, kiedy zrozumiałam, że mam temat na film, zrozumiałam równocześnie, że to jest taka rola, której nie odpuszczę i którą bardzo chciałabym zagrać. I oczywiście, że zdawałam sobie sprawę, że to będzie trudne, ale ja już gdzieś tam przepraktykowałam granie w rzeczach, które piszę, bo gram przecież w naszym debiucie dramaturgicznym w Podróży do Buenos Aires, monodramie, który napisałyśmy z siostrą według monologów naszej babci chorej na Alzheimera. I to też było coś, co napisałam i w czym zagrałam i wiedziałam, że jest to możliwe. Wszystko zależy od tego, żeby w pewnym momencie zostawić projekt i przejść z roli scenarzysty czy dramaturga w rolę aktorki. I tutaj miałam na to parę lat, dlatego że od momentu, kiedy skończyłam pisać, film dostał bardzo dobrą ocenę w PiS-ie, z oceną bardzo dobrą startowaliśmy i wiedziałam, że ten scenariusz jest naprawdę skończony, że mogę go oddać Agnieszce i pozwolić jej na jej wersję reżyserską, na włożenie w ten scenariusz jej ducha i absolutnie się odcięłam od siebie jako scenarzystki. Zaczęłam pracować nad rolą. Także nie miałam poczucia w ogóle wchodząc na plan, że gdzieś tam ta scenarzystka we mnie siedzi. Wchodziłam już jako aktorka, a przede wszystkim jako postać. Miałam tak niesamowite przygotowania do tego filmu, spotkania nie tylko z Agnieszką, myśmy sobie rozmawiały oczywiście o tym filmie, ale Agnieszka zaaranżowała spotkanie na przykład z Anną Skorupą. To jest taka dziewczyna, która zajmuje się coachem aktorskim. To jest coś zupełnie nowego w Polsce. Czegoś takiego nie było, ale właśnie Ania to gdzieś tam zapoczątkowała. Myślę, że to się stanie bardzo popularne. W Stanach to jest rzecz naturalna. A na czym to polega? To polega na takich warsztatach przygotowujących. Ania jest takim troszeczkę kimś między psychologiem a szamanką. Ona współpracuje z reżyserem, idzie za jego myślą. To nie jest oderwane od wizji reżyserskiej. Wręcz przeciwnie, jest to absolutnie skoordynowane z tym, jak tę postać, nad którą pracujemy, widzi reżyser. Co więcej, Agnieszka bardzo często była na tych warsztatach. I polega to na tym, że rozmawiamy sobie o tej postaci, a tutaj ta postać jest bardzo specyficzna, bo to jest kobieta, która jest czystą kartą, która nie ma przeszłości, mimo że jest po 40, jest po prostu jak dziecko, ale jednocześnie ta moja postać musiała mieć cechy no bardzo takie specyficzne i charakterystyczne dla osób, które nie są zarażone przez dobre wychowanie pewnymi nakazami, zakazami i tak dalej. Kobieta, która nic nie musi, która jest jakąś taką pierwotną istotą. Gabriela Muscała to najlepsza, zdaniem zagranicznych jurorów festiwalu Off Camera, aktorka, natomiast najlepszy aktor Jacek Braciak. Chodzi o kreację w filmie Łukasza Grzegorzka, Córka trenera. To był trudny film, bo rzeczywiście ten cały anturaż, lato, podróż, piękne krajobrazy, cudowne miejsca, słońce, jezioro, tak, ale gdzieś tam pod spodem było coś, co trzeba było wywołać i teraz widzę, właśnie przypomniałem sobie, że dla mnie to było trudne, może dlatego, że z wieloma rzeczami się w tym bohaterze nie zgadzałem. Z czym się przede wszystkim nie zgadzałeś? Nie zgadzałem się, nie zgadzam się ze sprawowaniem kontroli nad innymi, z manipulacją, z niedawaniem wolności tym, których się kocha, a ponieważ myśmy o tym już rozmawiali, że mam kłopot z graniem, ja muszę w sobie te wszystkie parszywe rzeczy wywołać. I są na przykład takie sceny, których do dziś nie lubię. Źle się czułem, jak je zagrałem i źle się czuję, jak je oglądam, jakiś awantur, które on robi córce. Twój bohater nie tylko musi się zmierzyć z wychowaniem córki, ale również pojawia się ten drugi kontekst, uczeń-mistrz. To są dwa nurty i one są sprzeczne ze sobą, bo tak jak w przypadku treningu, szczególnie takiej dyscypliny jak tenis, wymagana jest systematyczność, wytrwałość, konsekwencja. Tak te wszystkie rzeczy właściwie moim zdaniem należałoby w życiu porzucić. I ta koincydencja, styk tych dwóch nurtów, no bo to ojciec i córka, z drugiej strony trener i zawodniczka, stanowią o tym, że to jest nie najszczęśliwsza mieszanka. Chyba przyjemniejsza była ta relacja, która wydarza się po drodze w tym filmie Drogi, bo jednak bohater też spotyka miłą sercu osobę. Tak, ale dla mnie to straszne, co można z tym zrobić, że można zaprzeczyć sobie, swoim uczuciom, emocjom w imię czego? Nie mam pojęcia. No tak zrobił, jak zrobił i myślę, że to... Nie wiem, na ile to widać, czy nie. No, ja bym cierpiał. Ja bym cierpiał. Przypomnij, jak w ogóle doszło do twojej współpracy z Łukaszem Grzegorzkim, bo już w jego debiucie w filmie Kamper też ci powierzył mniejsze zadanie, ale bardzo, bardzo charakterystyczną rolę. Myśmy się poznali przy Kamperze w ciągu właśnie 2 dni, to takie rozpoznanie przez walkę. Znaczy nie mam na myśli jakiegoś sporu, no tylko w praniu to się sprawdziło. Ja mu zaufałem, dobrze rokował, jeśli mogę tak brzydko powiedzieć. Człowiek sumienny, uczciwy w pracy i wie, czego chce. A potem jak mi przedstawił scenariusz Córki trenera, to no przede wszystkim to nie jest bez znaczenia, że ja dostałem pierwszą właśnie propozycję taką z sensem zagrania głównej roli. No dla mnie to było istotne. No i jak mówię, z sensem to, co przeczytałem, jakkolwiek to się zmieniło w stosunku do tego, co Państwo będą oglądać na ekranie, no to już miało takie znamiona, że film będzie o czymś, że nie będzie skokiem na kasę, że nie będzie ekranizacją lektury, ani następną komedią romantyczną. Jacek Braciak, najlepszy aktor na festiwalu Off Camera. Dodam, że były jeszcze wyróżnienia. Otrzymała je Jagoda Szelc za film Monument, a także aktorskie trio Dorota Kolak, Agata Kulesza i Maria Dębska w filmie Zabawa, Zabawa. Natomiast najlepszy debiut aktorski to rola Karoliny Bruchnickiej właśnie w filmie Córka trenera obok Jacka Braciaka i fragment piosenki z tego właśnie filmu Devendra Van Hartz. Mi amor no tiene venganza, aunque me matará. Este viejo no se cansa, siempre te persigará. Así que fe, amor, no necesita esperanza. Ven, amor, aunque fe, amor, no grita en mi lancha. Trójkowo, akcja! Filmowo. I zgodnie z zapowiedzią dziś jeszcze spotkanie z Krystyną Jandą. Przypomnę, nagrodzoną już w styczniu na festiwalu Sundance za główną rolę w filmie Jacka Borcucha Słodki koniec dnia. No ale nagrodę, jak już wiemy, aktorka odebrała kilka dni temu. Tak, grałam spektakle w Warszawie, nie mogłam nigdzie wyjechać. Jakie znaczenie po tylu wyróżnieniach, po tylu wspaniałych nagrodach ma taka nagroda na festiwalu Roberta Redforda? Jak pani przyjęła wtedy, w styczniu, tę wiadomość? Duże znaczenie, dlatego że ostatnią taką dużą rolę zagrałam 10 lat temu w Tataraku. I to, że nagle dostaję nagrodę po tylu latach, po powrocie, znaczy, że to, co mam do powiedzenia, czy jakby środki wyrazu, którymi się posługuję, są aktualne, że mogę rozmawiać z ludźmi spokojnie dalej. Jacek Borcuch przy okazji premiery i przekazywania wreszcie pani tej nagrody zacytował opinię jurorów Jane Campion, która była przewodniczącą jury. Jak pani to przyjmuje? To wielki dla mnie zaszczyt, bardzo mi miło. I pana, jestem 47 lat w zawodzie. W związku z tym mogę tylko cieszyć się, że ciągle to, co robię, robi jakieś tam wrażenie, ma znaczenie. Państwa współpraca z reżyserem zaczęła się od serialu Bez tajemnic. Czy ten kontakt, ta współpraca właśnie spowodowała, że bez wahania przyjęła pani tę rolę? Czy były tutaj chwile na zastanowienie, na wątpliwości? Znaczy bez wahania o tyle, że zanim przeczytałam scenariusz, Jacek ze mną rozmawiał o idei filmu i ja wiedziałam, że to, jeżeli dojdzie do skutku ten film, to będzie znaczący film, to będzie, warto jest postawić kamerę na planie, żeby to opowiedzieć. I dlatego od początku byłam związana z projektem i nie miałam wątpliwości, że chcę w tym zagrać. Ale sama pani właśnie wspomniała o tej długiej przerwie. Czy ta przerwa wynikała z pani decyzji, z innego rodzaju aktywności, czy po prostu nie było interesujących propozycji? Ta przekonała panią? Nie było żadnych propozycji, absolutnie żadnych. A ja grałam, a ja w tym czasie, przez te 10 lat zrobiłam tak bardzo dużo A czy tyle ról teatralnych i to nagradzanych tak prawdziwie i przez publiczność, i przez krytykę, że nie czułam braku. Po prostu gram 300 razy w roku, stoję na scenie. Ja jestem chyba aktorką najczęściej grającą. I jeszcze po całej Polsce mam 9 ról w stałym repertuarze. Także wie pan, ja nie mogę narzekać na brak czy na tęsknotę za aktorstwem, bo raczej mam przesyt. Raczej postanawiam sobie, że pauzuję 2 lata, że tylko reżyseruję, bo po prostu nie ma już tylu wieczorów, żeby je poświęcić, żeby je ofiarować publiczności. Także ja nie odczuwałam braku. Ale jest film Słodki koniec dnia. Jakie to było największe wyzwanie aktorskie tak w punkcie wyjścia? Już po przeczytaniu scenariusza, już w momencie wejścia na plan. Przede wszystkim podjęliśmy decyzję i ja podjęłam decyzję, jakimi środkami wyrazu mam to opowiedzieć. I że to będzie bardzo małe środki. No i tyle. I nie można było w żadnej scenie dopowiedzieć wszystkiego jednoznacznie. To znaczy, że cały czas to jest wielopłaszczyznowe. I to, co myślę, i to, jak się to na ekranie materializuje. Myślę, że udało się zagrać dość skomplikowaną postać, ale zrozumiałą dla widzów. Myślę, że można się tym w jakimś sensie identyfikować też, mimo że ona mówi rzeczy bardzo kontrowersyjne, których ja na przykład prywatnie nie powiedziałabym nigdy. Nawet bym tak nie pomyślała. A więc właśnie jaka tutaj była relacja aktorka-bohaterka? Czy tutaj panie się ze sobą wewnętrznie kłóciły? Jak bardzo? Czy były też te punkty zbieżne? Nie, wie pan, no gram artystkę, przede wszystkim poetkę. Artyści mają prawa specjalne w ogóle. Mają prawo interpretować świat i mają prawo być. Sztuka jest między innymi po to, żeby bulwersować. W związku z tym, no przyjęłam wszystko naturalnie. A no wie pan, no ja na przykład, a jaką ja miałam relację z Medeą, która zabija swoje dzieci? Po prostu no zwyczajnie jestem aktorką i staram się zagrać postać, która poruszy ludzi. Ale jest pani aktorką zupełnie odmienioną. Wygląda pani w filmie kompletnie inaczej niż ten wizerunek, do którego mogliśmy być przyzwyczajeni. To jest duża chyba zmiana, również taka fizyczna. No tak, ale to jakby, no wie pan, inne włosy, to nie jest jakaś żadna... Mnie trochę to denerwuje, że wszyscy mówią o jakiejś grzywce w obliczu filmu, który naprawdę ma znaczenie i roli, która myślę, że jest głębsza niż grzywka i moje włosy. Ale też mówię o tych środkach wyrazu właśnie, bo to też tworzy tę postać. To było zamówienie reżysera. Ja po prostu zgodziłam się na to, zaufałam, że tak to powinno być. Słyszałem, rozmawiając z Jackiem Borcuchem, że tak nie od razu była pani zdecydowana na taką zmianę. To mi po prostu przeszkadzało, ale to nie miało większego dla mnie znaczenia. A jak się w takim razie grało po włosku? No bo przecież wiele kwestii trzeba było wypowiadać w tym języku. Ale i po francusku tam gram. Po francusku to akurat dla pani nic specjalnie nowego, włoski chyba bardziej. Ja jestem osłuchana z włoskim i gram w teatrze we Włoszech, także no nie mówię po włosku, ale rozumiem wszystko i to było miłe po prostu. To było miłe, to tak piękny język i miałam zresztą cały czas konsultanta na planie, młodego reżysera, który pilnował dokładnie wszystkich akcentów i cały czas czułam się opiekowana w tym sensie. A wracając jeszcze właśnie do samej bohaterki, do idei, które są jej bliskie, czy kontrowersji, które ona właśnie powoduje w przebiegu akcji filmu. Dosyć charakterystycznie tutaj, nawet jeżeli pewne rzeczy są tylko wypowiedziane, dotyczące jej historii, jej przeszłości, pochodzenia, to jednak jest to taka postać, powiedziałbym, w pewnej soczewce. Znaczenie ma to, że film mówi o uchodźcach, o obcych, a to, że ona jest Żydówką, ma doświadczenie Holokaustu w rodzinie, ma doświadczenie roku 68, sama jest emigrantką roku 80. To ma wszystko wielkie znaczenie. To wszystko ma znaczenie dla widzów, ponieważ widzom się to sumuje w głowie. To zaczynanie kilka razy w życiu od zera, to zaczynanie w innym miejscu, ta obcość, która towarzyszy, pozwala jej się zachowywać tak, jak się zachowuje w sytuacji, w której się znalazła. Także w jakimś sensie jest usprawiedliwiona, ponieważ ma tego rodzaju doświadczenia. Ale to wszystko zostało bardzo dobrze wymyślone. Kto to jest w ogóle? Co to jest za kobieta? No to już zobaczymy na ekranie. Jak się pani w takim razie znalazła w towarzystwie włoskich aktorów? No bo pewnie nie byli pani wcześniej znani. Zresztą również Kasia Smutniak, która łączy te wątki polsko-włoskie, pewnie była nową postacią dla pani. Ja zrobiłam 10 filmów na świecie. Aktorzy na świecie wszyscy są tacy sami. Ja nie wiem, na czym to polega, że ten zawód jakoś jednoczy, wszyscy mamy podobne poczucie humoru, podobnie zachowujemy się na planie, podobnie staramy się sobie pomagać i tutaj no czułam się świetnie z kolegami. Zresztą wszyscy mi bardzo pomagali, jak miałam jakiekolwiek problemy z akcentem czy z językiem, wszyscy bardzo mi pomagali. Byłam bardzo dumna z tego, bo koledzy widzieli moje role, także widzieli, z jaką aktorką będą pracować i to było dla mnie duże zaskoczenie. Bardzo mi było miło. Jak już zmontowany, gotowy, skończony film, jak pani przyjęła ten obraz? Tak, ja widziałam ostateczną tę wersję w Krakowie i bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podoba i dokonywało się we mnie w trakcie tej projekcji nieśpiesznej narracji takie coś, co pewnie we wszystkich widzach się będzie dokonywało, że sama zajmowałam stanowisko prywatnie w stosunku do tych problemów, które są na ekranie i myślę, że to jest wartość jakaś. Ten film stawia tematy, nie rozwiązuje ich, ale prowokuje do jakiejś tam refleksji. Komu szczególnie by pani poleciła ten film? Wchodzi właśnie do kin? Znaczy ja chciałam powiedzieć, że to nie jest prosty film, to nie jest łatwy film. Natomiast jest całkowicie zrozumiały, ale dla ludzi, których interesuje to, co się stanie z naszym światem, z Europą, z tym w ogóle, jak będziemy dalej żyli, myślę, że ten film jest potrzebny, no choćby jako 2 godziny pomyślenia o tym. No i ten film właśnie spowodował pani powrót, bardzo doceniony, powrót do kina, właściwie no nie tylko już polskiego, europejskiego. Są kolejne propozycje, będą kolejne propozycje filmowe, będzie czas na to? Nie, miałam premierę opery, bo w Operze Bałtyckiej zrobiłam Hrabinę Moniuszki i przede mną kilka reżyserii w tym roku. Jeszcze za chwilę jadę robić Szekspira. Myślę, że na razie nie zrobię nowej roli, bo mam za dużo troszkę obowiązków, a jako aktorka będę sobie reżyserować. Krystyna Janda była już ostatnią moją rozmówczynią dzisiaj w Trójkowo Filmowo. Zapraszam za tydzień. Ryszard Jaźwiński. Przez chwilę jeszcze muzyka Daniela Bluma. Tym razem z filmu Jacka Borcucha Nieulotny. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony. Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukemo. To mukemo. Też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Kup folię ochronną HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w promocyjnej cenie 59 zł i zaoszczędź 20 zł. Oferta ważna w terminie od 9 do 15 maja. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 43 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.